106 सर्ग। उक्त घोड़े द्वारा वन में पहुंचाए गए राजा का चांडाल कन्या के साथ विवाह वर्णन। राजा ने कहा, हे सभासदों, इस पृथ्वी मंडल का सगा भाई सा यह देश, जो विविध वन और नदियों से युक्त है, आप सब लोगों के सन्मुख विद्यमान है। इस प्रदेश में यह मैं राजा, जो कि नगरवासियों का प्रिय हूँ, जैसे इंद्र स्वर्ग में सभा के बीच में रहता है, वैसे ही इस सभा के बीच में बैठा था। जैसे पाताल से मायावी मय दानव अपने आप निकल आवे, वैसे ही यह कोई ऐन्द्रजालिक दूर से आ पहुंचा, यह भी सबको विदित है। 3. जैसे प्रलयकाल के वायु से युक्त मेघ इंद्रधनुष रूपी लता को घुमाता है, वैसे ही इसने आज यहाँ पर तेज से व्यू यह मोरपंखे का मोरछल घुमाया। 4 वर्टिकल बार सामने बैठा हुआ मैं उस चंचल मोरछल को देखकर अकेले इस घोड़े की पीठ पर अपने आप सवार हो गया। उस समय मेरा मन कुछ भ्रांत सा हो गया था। 5. तदंतर जैसे प्रलयकाल में उत्पातवश हिल रहे पर्वत पर सवार होकर पुष्करावर्त नामक मेघराज चलता है, वैसे ही चल रहे उस सुंदर घोड़े पर सवार हुआ मैं चला। 6. जैसे अत्यंत बढ़े हुए प्रलयकाल के समुद्र की बड़ी लहर फले फूले खेतों की ओर जाने लगती है, वैसे ही मैं अकेला बड़े वेग से शिकार खेलने के लिए जाने को तैयार हुआ। जैसे आपातर्मणीय विषयों के भोगाभ्यास से जड़ चंचल मन अज्ञानी पुरुष को दूर ले जाता है, वैसे ही वायु के समान तेज दौड़ने वाला वह घोड़ा मुझे बहुत दूर ले गया। तदुपरांत यति के मन के समान शून्य विषरहित और स्त्रियों के चित्त के समान तुच्छ अथवा विषम तथा प्रलयकाल में जले हुए ब्रह्मांड के समान भीषण वन में मैं पहुंचा। वहां पक्षी नाम मात्र को भी न थे। वहाँ का शीत अत्यंत दुःसह था। वृक्षों का कहीं नाम निशान न था, तथा जल का भी पूरा अभाव था। को पीड़ित कर ले जाना चाहता था, पर इंद्र ने अपनी माया से स्वसेना की सृष्टि कर माया बंधन द्वारा बलि को मोहित कर दिया। तब बलि ने अपने बंधन मोचन के लिए स्तुति से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर इंद्र की सृष्टि का विनाश करना चाहा, किंतु इंद्र के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने इंद्र की सृष्टि का ध्वंस नहीं किया और एक मुहूर्त तक इंद्र की सृष्टि की माया क्रीड़ा देखी थी, ऐसी पौराणिक कथा है। 610 पेज 611 सर्ग 106 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उस विशाल अरण्य का कहीं ओर छोर न था। मेरा घोड़ा थक गया था। दूसरे आकाश के समान और 8वें अर्णव के स्वादुदक समुद्र के बाद 8वें समुद्र यानी पूर्व वर्णित भूमि के परिखारूप गर्त के समान सूखे हुए 5वें सागर के समान जम्बूद्वीप में चारों दिशाओं में 4 सागरों की प्रसिद्धि है। मानो वह 5वां सागर था, वह शून्य गर्त वाला था, तत्ववेत्ता के ब्रह्माकार चित्त के समान अपरिच्छिन्न था, मूख के क्रोध के समान दुर्गम था, उसमें कभी कोई प्राणी पहुंचा न था और न कभी तृण पल्लव ही उगे थे। ऐसे भयंकर जंगल को पाकर मुझे बड़ा दुख हुआ। जैसे अनफल बंधु बांधवों से रहित दरिद्रता को प्राप्त होकर दुःख पा रही ललना स्थित होती है, वैसे ही फैल रहे मरुमृग तृष्णा के जल से जहाँ पर दिशाओं के मुख आप्लावित हो रहे थे, ऐसे स्थान में स्थित अति दुःखी हो रहे मैंने सूर्यास्त होने तक सारा दिन वहाँ पर बिताया। 7-14 वर्टिकल बार जैसे विवेकी पुरुष संसार का अतिक्रमण करता है, वैसे ही दुःखी हुए मैंने मध्यरहित और विस्तीर्ण उस अरण्य को किसी प्रकार बड़े क्लेश से लांघा, जैसे सूर्य जिनके घोड़े श्रांत हो गए हों, आकाशगमन से अस्ताचल के शिर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस वेगशाली घोड़े से उस जंगल को क्रमशः लांघकर वहां पर प्राप्त हुआ। जामुन और कदम भी जिनमें प्रचुर मात्रा में थे, ऐसे जिन खंडों में बटोहियों के बांधवों की नाई मधुर कलरव करने वाले पक्षी उड़ रहे थे, ऐसे खेतों में कहीं कहीं धानों की बात ऐसे ही दृष्टिगोचर हो रही थी जैसे कि कुटिल पुरुष के हृदय में अधर्म से उपार्जित धन से आनंद वृत्तियां उदित होती हैं। 15-18 पूर्व नीरस अरण्य से यह कुछ सुखकर था। अत्यंत दुःखों से परिपूर्ण मरण से प्राणियों को व्याधि कुछ सुखकर प्रतीत होती ही है। 19 जैसे एकमात्र समुद्र में विहार करने के बाद मार्कंडेजी श्री विष्णु भगवान से अधिष्ठित श्रेष्ठ वटवृक्ष को प्राप्त हुए थे, वैसे ही मैं भी वहां पर जंभीर के पेड़ के नीचे पहुंचा। जैसे सूर्य के संताप से संतप्त पर्वत नीली मेघघटा का अवलंबन करता है, वैसे ही वहां पर उस वृक्ष के तने से सटी हुई लता का घोड़े के त्याग के लिए मैंने अवलंबन किया। जैसे मनुष्य के गंगाजी की शरण लेने से पाप राशि भाग जाती है, वैसे ही मेरे उस लता के सहारे लटकने पर वह घोड़ा भाग गया। मैं दीर्घकाल का पथिक था, आथ थक कर चूर हो गया था। वहां पर मैंने चिरकाल तक ऐसे विश्राम लिया जैसे सूर्य अस्ताचल पर्वत की गोद में कल्पवृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। 20-23 संपूर्ण संसार के व्यवहारों के साथ सूर्य भगवान मानो विश्राम करने के लिए अस्ताचल रूपी आंगन में प्रविष्ट हो गए। रात्रि द्वारा धीरे धीरे सारे भुवन के मध्य भाग के ग्रसे जाने पर और जंगल में रात्रि के व्यवहारों का राज होने पर जैसे पक्षी अपनी चोंच को डैनों के बीच में छिपाकर घोंसले में छिप जाता है, वैसे मैं एक वृक्ष के पत्ते और तिनकों से युक्त कोमल खंडित खोखले में छिप गया। 24-26 वर्टिकल बार विषधर सर्प से जिसका विवेक सा गया है, अतेव गल रही स्मृति वाले मृत्यु के वशीभूत पुरुष की नाई, बेचे गए दीनहीन के सदृश और अंधेरे कुएं में डूबे हुए व्यक्ति के तुल्य मोह में डूबे हुए मेरी कल्प के समान वह रात्रि ऐसे बीती जैसे एकमात्र रल्यकालीन सागर में बह रहे श्री मार्कंडेय मुनि जी की प्रलयरात्रि बीती थी। उस काल में न मैंने स्नान किया न 611 पेज 612 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। देवताओं की पूजा की और न भोजन ही किया। आपत्तियुक्त लोगों की प्रथम श्रेणी में स्थित हो रहे मेरी किसी प्रकार केवल वह रात्रि बीती। 27-29 वर्टिकल बार उस भीषण रात्रि में नींद का तो मुझसे स्पर्श भी नहीं हुआ। धैर्य भी मेरा न मालूम कहाँ चला गया था। मैं पल्लवों के साथ कांप रहा था। ऐसी शोचनीय अवस्था वाले मेरी वह रात्रि दुस्तर अति लंबाई के साथ किसी प्रकार तो बीती। 30 तदंतर जैसे मैं अपने मुह नेत्र और तारिका के साथ मलिनता को प्राप्त किया गया था, वैसे ही अंधकार घटा के सितारों चंद्रमा और कुई के फूलों के साथ खूब मलिनता को प्राप्त किए जाने पर और दीर्घ जंगल में वेतालों के सिंहनाद के शांत होने पर दुहसा शीत की व्यथा से युक्त प्राणियों के दांतों की पंक्तियों की खटखटाहट और चीत्कारों से क्लेश में पड़े हुए मेरा ही उपहास कर रही पूर्व दिशा को मैंने देखा जिसने मद्यपान से अरुणता प्राप्त की थी। 31-33 एक क्षण के बाद जैसे अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता हो और जैसे दरिद्र को सुवर्ण मिले, वैसे ही मैंने पूर्व दिशा के एरावत नामक दिग्गज पर सवार होने के लिए, उससे ऊपर उगने के लिए तत्पर सूर्य को आकाश में देखा। 34 उस समय उठकर मैंने जैसे संध्या के समय नृत्य में अनुराग रखने वाले शंकर भगवान गस चर्म को झाड़ते हैं, इधर उधर फटकारते हैं, वैसे अपना बिछौना झाड़ा। जैसे काल जगत पी कुटिया में जिसमें प्रलय काल में भूत संघ जल गए विहार करता है, वैसे ही मैं उस अतिविस्तीर्ण वनस्थली में विहार करने के लिए उद्यत हुआ। जैसे मूर्ख के शरीर में कोई मनोहर गुण नहीं दिखाई देता, वैसे ही उस जीर्ण जंगल में मुझे एक भी प्राणी नहीं दिखाई दिया। 35-37 वर्टिकल बार वहां पर केवल ची ची चू चू यों चहचहा रहे पक्षी निशंक होकर निष्फल वन प्रदेश में परिभ्रमण से अपनी जाति चपलता प्रकट करते हुए फुदक रहे थे। तदुपरांत जब सूर्य आकाश के आठवें हिस्से में चढ़ चुके थे, यानी लगभग 4 दंड दिन चढ़ गया था और लताएं, जिनके उस बिंदु सूख गए थे, अतेव मालूम होता था मानो स्नान कर चुकी हों, उस समय घूम रहे मैंने सिर पर भात का थाल रखी हुई एक कन्या को देखा, जैसे कि दानव ने अमृत के सुंदर घड़े को धारण की हुई माधवी मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान को देखा था। उसके नेत्रों की तारिका बड़ी चंचल थी, स्वरूप काला और काले ही वस्त्र पहने थी, जैसे चंचल सितारे रूपी नेत्रों से युक्त तथा अंधकार रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली काली रात्रि के पास चंद्रमा जाता है, वैसे ही वहां पर मैं उसके समीप गया। 38-41 मैंने उससे कहा, हे बाले, इस भारी संकट में पड़े हुए मुझे शीघ्र यह भात दो। दीन पुरुषों का दोहक हरने से संपत्तियां वृद्धि को प्राप्त होती है। 42 हे बाले, जैसे पुराने पेड़ में खोखले में रहने वाली व्याई 4 हुई काली सापिन वृद्धि को प्राप्त होती है। जिस पुरुष के प्राणों पर संकट उपस्थित हुआ हो, वह यदि जिस किसी से अन्न लेकर खाता है तो जैसे कमल के पत्ते को जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही उसको भी पाप का स्पर्श नहीं होता। इत्यर्थक स्मृति है। ओम, वह अपने अंडों तक को खा जाती है। प्रसूता विशेषण भूख की अनुचित कार्यता का द्योतन करने के लिए है। जैसे व्याई हुई सापिन अपने अंडे तक को खा डालती है, भला इससे बढ़कर अनौचित्य और क्या होगा, वैसे ही भूख भी क्या क्या अनौचित्य नहीं करा डालती है। 612 पेज 613 सर्ग 106 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वैसे ही मेरे पेट में यह प्राणांतकारिणी भूख की ज्वाला वृद्धि को प्राप्त हुई है। 43 जैसे लक्ष्मी प्रयत्न पूर्वक की गई प्रार्थना से पापी को धन नहीं देती है, वैसे ही मेरी इस प्रकार की प्रार्थना से भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया। 44 तथापि मैं अन्न प्राप्ति की आशा से चिरकाल तक उसका अनुगामी बना रहा। मेरे छाया के समान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उसके पीछे पीछे चलने पर उस रमणी ने मुझसे कहा, हे हार के उर्धारिन भद्र पुरुष, आप मुझे पुरुष अश्व और गज का भक्षण करने वाली राक्षसी के तुल्य अत्यंत क्रूर चांडालिन जानिए। 45-46 हे राजन, जैसे ग्रामीण जन से जिसकी इच्छा पूरी न हुई हो सुंदर सौजन्य कोई पा नहीं सकता, वैसे ही केवल याचना मात्र से आप मुझसे भोजन नहीं पा सकते हैं। यह कह चुकने के अनंतर पद पद पर हाव भाव के साथ चल रही वृक्षों के निकुंजों में छिप रही तथा अपनी अभिलाषा के सूचक कटाक्ष आदि चेष्टाओं से विनम्र हुई उसने मुझसे यह कहा, यदि तुम मेरे पति बनते हो तो मैं यह भोजन तुम्हें देती हूँ, क्योंकि पामर लोग प्रेम के बिना किसी वस्तु से उपकार नहीं कर सकते। जैसे श्मशान भूमि में वेताल भूखा और धूली से धूसर रहता है, वैसे ही यहाँ खेत में भूखा और धूली से सना हुआ मेरा पिता जो चांडाल है बैलों को चला रहा है, यानी खेत जोत रहा है, उसके लिए यह अन्न है। आप में मेरा भर्तृत्व यदि स्थिर हो जाए तो इस अन्न को आपको देहूं, क्योंकि प्रिय पुरुषों की प्राणों से पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत मैंने उससे कहा, हे सुवर्ते, मैं तुम्हारा पति होता हूँ, आपत्ति में वर्ण धर्म और कुलाचारों का कौन विचार करता है। वर्टिकल बार 47-52 मेरे प्रतिज्ञा करने के उपरांत जैसे प्राचीन काल में मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान ने आधा अमृत इंद्र को दिया, वैसे ही उसने आधा भात मुझे दे दिया। उसी को मैंने क्षुधा की पीड़ा से बहुत समझा। 53 मोह से मेरा चित्त हरा जा चुका था, अतएव मैंने वह भीलों के ग्राम का भात खाया और जामुन का रस पिया और वहां पर विश्राम भी किया। 54 वर्टिकल बार जैसे मेघों से काली वर्षा ऋतु सूर्य को छिपा देती है, वैसे ही वह श्यामल कामिनी मुझे वहां पर छिपाकर बाहर स्थित प्राण के समान हाथ से लेकर कुत्सित काली आकृति वाले दुष्कर्मकारी अति स्थूल तथा भयानक पिता के पास जैसे नारकीय व्यथा अविच नामक नरक में पहुंचती है, वैसे ही पहुंची। 55 वर्टिकल बार वह मुझ पर अनुरक्त थी, आथ जैसे अन्य भ्रमर पर अनुरक्त भवरी हाथी के कान में मधुर ध्वनि से अपनी अभिलाषा कहती है, वैसे ही उसने अपनी अभिलाषा उस चंडाल के अपने पिता से कान में मधुर ध्वनि से कही। पिताजी, यह मेरा पति हो, इसकी आप अनुमति दीजिए। उसने उससे अच्छा कहकर दिन बीतने पर जैसे काल अपने दो किंकरों को बांधता है, वैसे ही उसने बैलों को बांध दिया। कुहरे और मेघ से कपिल दिशाओं के धूल धूसर होने पर वेतालों के निवास स्थान भूत उस वन से हम तीनों चले। जैसे वेताल श्मशान से दूसरे बड़े श्मशान में पहुंचते हैं, वैसे ही संध्या के समय हम लोग उस विशाल वन से एक क्षण में भीलों की बस्ती में पहुंचे। वहां पर कटे हुए बंदर, मुर्गे और कौए टुकड़े टुकड़े करके रखे थे। खून से सींची हुई भूमि में मक्खियां भनभना रही थी। 57-61 सूखने के लिए फैलाए हुए गीले आतरूपी रस्सी के जाल पर मांसाहारी पक्षी। 613 पेज 614 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। टूट रहे थे घर के बगीचों में खड़े जंभीर के पेड़ों पर बैठे पक्षीगण कलरव कर रहे थे। सूख रहे बड़े भारी वसा चर्बी के पिंडों से पूर्ण बाहर के दरवाजे की कोठरी में पक्षियों की चहल पहल हो रही थी। नेत्रों के गोलक से निकले हुए रुधिर से लथपथ चमड़ों से रुधिर बिंदु टपक रहे थे। बालकों के हाथ में स्थित मांसपिंड में मक्खियों के दल भनभना रहे थे। बूढ़े और बलिष्ठ चांडालों द्वारा शोरगुल मचाने वाले बालक डांटड़ पटे जा रहे थे। जैसे प्रलयकाल में मृत प्राणियों से पूर्ण जगत में यम के अनुचर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हम तीनों उस भयंकर भीलों की बस्ती में गए। उसमें चारों ओर नसें और आतें बिखरी थी। मैं उस नए श्वसुर के घर में बैठा, जहां बड़े आदर के साथ बहुत से केले के पत्ते रूपी आसन बिछाए गए थे। खून के समान लाल आँख वाले श्वसुर ने यह जमाई है, ऐसा मेरी सास से कहा। टेढ़ा देखने वाली मेरी सास ने उसके कथन का अभिनंदन किया। तदंतर कुछ विश्राम कर चर्म के आसन पर बैठकर इकट्ठा किया हुआ विविध प्रकार का चंडालोचित भोजन मैंने इस प्रकार खाया जैसे पापी पुरुष अनेक प्रकार के संचित पापों का भोग करता है। मैंने बहुत से प्रेमालाप खूब सुने जो अनंत दुहखों के बीज थे, कुछ मनोहर भी न थे एवं जिनमें किसी प्रकार का आकर्षण भी न था। 62-69 तदुपरांत किसी दिन जबकि मेघहीन आकाश में नक्षत्र दमक रहे थे, जैसे पाप नारकीय पीड़ा देता है, वैसे ही काले वर्ण वाले उस चंडाल वह काली कलूटी भयानक कुमारी कन्या चंडालोचित मद्य मांस आदि के संचय के साथ सरंजाम वस्त्र और धन के समर्पण के साथ मुझे दी। 70-71 इस विवाहोत्सव में जिन्हें मदिरा और आसव का मद चढ़ा था खूब जोर से नगाड़े बजा रहे थे। ऐसे चंडाल लोग नाच विलास करते हुए मूर्तिधारी ब्रह्महत्या आदि पापराशियों के तुल्य बड़े वेग से मेरे चारों ओर भांति भांति के शब्द करते थे। 72-106 सर्ग समाप्त।